Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ankebut suresi 45. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Utlu ma uhiye ileyke minel kitab ve akimis salah inne's salate tenha anil fahşai vel münker. Ve lezikrullahi ekber." Vallahu ya'lemu ma tasnaun. Kitaptan sana vahyedileni oku. Evet. Rabbimiz oku emrini veriyor burada. Bir ikra diye oku emri vardı ilk inen ayetlerde. Bir de bu şekilde ütlü emri var. Oku ve okuduğuna uy. Kitaptan sana vahyedileni oku. Televizyon okuma. Radyo okuma. Bulmaca okuma. Seni cennete götürmeyecek şeyleri okuma. Sana vahyedilen kitabı oku. İnsanlar neler okuyor şimdi? Günde 8 saat, 10 saat internete bağlı kalıp oralarda vaktini öldüren insanlar var mı bu memlekette? Bir gazetenin verdiği bulmacaları 3-5 saat çözmeye çalışan var mı bu memlekette? Hem de çoğunlukta. Eli boş parklarda, bahçelerde gezilen insanlar var mı bu memlekette? Evet. Televizyonun karşısında şu kanal senin, bu kanal benim diye dolaşan, günlük 12, 13, 15 saat onlara bakan insan var mı? Var. Nedir bunlar? Okuyor. Bizi okuyun, bizi takip edin diyorlar ve onlar da okumaya devam ediyor ve takibe devam ediyor. Rabbimize diyor ki: "Utlu ma uhiye ileyke minel kitab." Kitaptan sana vahyedileni oku. Allah'ın indirdiği kitabı oku. Allah'ın gönderdiği kitabı oku. Allah'ın gönderdiği mesaja kulak ver, başkasına değil. Allah'ın indirdiği bu ayeti kerimeye uymamak için insanları da bu ayetlere uydurmamak için değişik okunacak, seyredilecek, bakılacak, zaman öldürecek şeyler icat etmiştir. Tüm televizyon kanalları gibi, tüm radyo kanalları gibi ve tüm oyun ve eğlence merkezleri gibi. Aman insanlar ayetten, hadisten uzaklaşsın, bizi dinlesin, bizi takip etsin diye böyle yapmışlar. Rabbimiz de emir veriyor. Farziyet, vücubiyet ifade ediyor. Ütlü ma uhiye ileyke minel kitab. Kitaptan sana vahyedilen bilgileri oku, o bilgilere uy, o bilgilerin yörüngesinde ve hareketini ona göre ayarlayarak hayatını tanzim et. Ne vahyedildi, gökten ne indi, onu oku. Hayatını ona göre ayarla. Onun dışında hayat ayarlayacak hiçbir şey yoktur ve olamaz. Ve akimis salah. Müslümanım diyenin iki özelliği. Bir, kitap okumak. Hangi kitap okuyacak? Önce Allah'ın kitabını. Sonra Resulünün mesajlarını bize ileten hadis kitapları. Zaten Peygamberimiz de öyle buyuruyordu ya. Size iki şey bıraktım. Onlara sarılırsanız, evet, en sağlam kulpa yapışmışsınız demektir. Biri Allah'ın kitabı, biri de benim sünnetim. Onlara yapıştığımız an, hayatımızı onlara göre tanzim ettiğimiz an kurtulduk, yaşadık. Onun dışında tüm hayat tarzları boş. Onun dışında tüm okuduklarımız bizi cennete götürmez. Onun dışındaki tüm yaptığımız işler bizi cennete götürmez. Ama o okuduklarımız götürecek bizi cennete. İşte Rabbimiz burada, "Utlu ma uhiye ileyke minel kitab." Arkasından da ve akimis salah. Okumaya devam ama günde 5 vakit Allah'la da buluşmaya devam. Sabah uykudan kalktım. Saat 5 diyelim. Ezanlar okunuyor. Namazını kılacaksın. Rabbin huzurunda eğileceksin. Secdelere varacaksın. Ya Rabbi, sabaha çıkıyorum. Gün doğmadan önce seninle birlikteyim. Ne emredersen emrini yerine getirmeye hazırım. Evet. Senin koyduğun sistemi, İslam sistemini, senin koyduğun düzeni, hak şeriatı kabul ettim ve o yolda gitmek için de ilk adımımı atıyorum. Sabah namazını kılıyorum, sünnetiyle, farzıyla birlikte kılıyorum ve içerisindeki okuduğum ayetlere göre de yaşamaya çalışacağım. Bitti. Öğleye kadar işiyle, gücüyle, ticaretiyle meşgul oldu. Kendisini Allah'tan uzaklaştıracak pek çok amillerle iç içe yaşadı. Öğlen ezanıyla birlikte, "Ya Rabbi, terk ediyorum tüm bu işleri. Senin huzuruna geliyorum, huzurunda divan duruyorum. Ayarımı senden alıyorum. Ne dersen senin dediğin olacak. Ben hayatımı senin sistemine göre, senin emrettiğin namaza göre ayarlamışım. Evet. Hayatı namaza göre ayarlamak. Ne demek bu? Namazları vaktinde kılmak demek. Ne demek bu? Tüm insanlar 7'den 70'e ayarlarını Allah'tan alacak şekilde günde 5 sefer Allah'la birlikte olmaları demek. Evet, öğle namazında da yine sünnetini, farzını ve son sünnetini kılmak suretiyle ya Rabbi, gönderdiğim peygamberine inandım, kitabına inandım. O peygamber gibi yaşamak için gayret ediyorum, namaz kılıyorum, namazıma devamlı ve duyarlıyım. Bitti. Ticarethanesine, işine, gücüne tekrar dönüyor. Bu arada ikindi ezanları okunuyor. Ya Rabbi, bu arada öğle ile ikindi arasında kusurum vardır, hatalarım olmuştur. Tövbe istiğfar ediyorum, sana yaklaşıyorum, sana yalvarıyorum ve ikindi namazımı kılıyorum. Tekrar işine, gücüne, ticaretine, akşam namazı, tekrar yatsı namazı ve Amener Resulü dediğimiz Bakara suresinin 285. ayetini okuyarak ya Rabbi, gün boyu senin rızanı kazanmak için çalıştım, çabaladım. Çoluk çocuğumun rızkını temin için işimde, gücümde çalıştım. Bu arada günahlara girmişimdir. La tuâhizne in nesînâ ve ahtâne. Unuttumsa, yanıldımsa beni muahaze etme. Beni sorguya çekme, beni sıkıntıya sokma ya Rabbi diye dua edecek ve yatacak. Allah'ın istediğine göre yaşama bu. Allah'ın emrine göre hareket etme bu. Ayarı Allah'tan almak demek bu. Mesaiyi ve hayat programını Allah'ın namazına göre ayarlamak bu. Namaz kılmaya vakit yok hocam bizim fabrikada, işletmede. Nasıl oluyor bu? Bilmiyorum, çay molasında denk gelmiyor, yemek molasında denk gelmiyor, namaz kılamıyoruz. Niye? Çünkü hayat namaza göre ayarlanmadı. Mesailer namaza göre ayarlanmadı da ondan. Namaz dinin direğidir. Kişi hayatının programını namaza göre yapar. Teneffüs saatini namaza göre ayarlar. Yemek saatini namaza göre ayarlar. İstirahatı namaza göre ayarlar. Kişi namazla birlikte olur her daim. Hangi fabrikada, hangi işletmede olursa olsun kişi namazla birlikte olacak. Ticaretinde, sanatında, nerede olursa olsun daima Allah'la birlikte olacak. Namaz kılmaya zaman ayıracak. Namazsız Müslüman olmaz. Müslüman mutlaka namazını kılar. Namazsız Müslüman olma modeli yoktur. Mutlaka kişi namazını kılacaktır. Namazsız Müslüman olmaz. Müslüman mutlaka namaz kılar, günlük 5 vakit namazını kılar, cumayı kılar, bayramı kılar. Namazsız Müslüman modeli İslam'da yoktur, Kur'an'da yoktur, hadislerde yoktur. Namaz kılmadan Müslüman olma modeli hiçbir yerde yazmaz. Hatalı Müslüman olabilir, kusurlu Müslüman olabilir, namazını uyuyarak veya unutarak veya hasta olduğu halde, baygın olduğu halde geçiren olabilir. Bunlar ayıldığı zaman, hatırladığı zaman, uyandığı zaman kılar. Onun dışında namaz kılmadan namazsız bir Müslüman modeli İslam'da ve Kur'an'da yoktur. İşte bu yüzden de Rabbimiz ve akimis salâ. Allah'tan gelen vahyi, Allah'tan gelen mesajı, Allah'tan gelen kitabı oku ve namazına devamlı ve duyarlı ol. Namazını dik tut. Müslüman olduğu namazından belli olsun. Washington'dayız diyelim. Tokyo'dayız diyelim, dünyanın dört bir bucağında geziyoruz diyelim. Değişik din ve hayat tarzı mensubu insanlar. Müslüman nasıl belli olur? Kılık kıyafetten belli olmuyor, hepsi aynı şeyi giyiyor. Nasıl belli olur peki Müslüman? Evet, namazdan belli olur. Saat kaçtır? Üçtür, üç buçuktur. İkindi namazı vakti girmiştir. O bölgeye göre o namazın vakti o saat ise, mescit bulamamış isek bizim dinimizde bir kolaylık var. Peygamberimize bütün yeryüzü temiz kılınmıştır ve bütün yeryüzü mescittir. Su bulamadığımız zaman toprakla teyemmüm eder, abdestli hale geliriz ve namaz kılarız. Bitti. Parkta, bahçede, asfaltta, beton üzerinde, çarşıda, pazarda, evet, ceketimizi, montumuzu sererek namaz kılarız. Müslüman olduğumuz belli olur toplumda. Kim bu? Bahçenin içerisinde, parkın içerisinde, çimenler üzerinde namaz kılıyor. Bu Müslümandır. Dinini yaşamaya çalışıyor, namazını eda ediyor diyecekler. Ve ekimiz salâ, namazı ikame etmek budur. Namazın ikamesi bu. Evet, yusallûne salâh demiyor Rabbimiz. Namazı kılarlar demiyor, namazı ikame ederler. Namaz onların hayatında Müslüman olduklarının görüntüsüdür. Dolayısıyla her an onu gösterirler. Ve akimus salah. İnnes salate tenha anil fahşâ vel münker. Çünkü namaz insanlar her türlü kötülükten alıkor. Adam namaz kılıyor, her türlü sahtekarlığı yapıyor. Ben bilirim diyor biri. O namaz kılmıyor. O beden eğitim hareketi yapıyor. O toplumdan korktuğu için namaz saatlerinde camide kendisini oyalıyor, vakit geçiriyor. Yatıp kalkıyor o. Gerçekten namaz kılarsa kişi innes salate tenha anil fahşâ vel münker. Evet. Namaz insanı çirkin işlerden alıkor, kötü işlerden alıkor. Ama bu insan her türlü kötülük var, namaz da kılıyor diyor. Bu adam namaz kılmıyor, beden eğitim hareketi yapıyor. Jimnastik hareketi yapıyor demektir. Dolayısıyla insanlar yeryüzünde Allah'ın kanununu yaşadıkları sürece, Allah'ın emrine göre hayat sürdükleri sürece, namazı hayatlarında ikame ettikleri, devamlı ve duyarlı olup kılmaya devam ettikleri sürece, evde, müessesede, dükkanda, fabrikada, işletmede, iş yerinde, her yerde namaz kılındığı sürece, evet, insanların hayatında kötülük olmaz. Çünkü namazla diyor ki, ey Rabbim, senin kulumum, ne emrettiğinse onu yaparım, yasaklarından kaçınırım. Bunu diyen adam, kalkıp da namazdan sonra sahtekarlık yapamaz, hırsızlık yapamaz, faize bulaşamaz, zinaya düşemez, haksızlık yapamaz. Namazıyla birlikte Allah'la beraber olduğunu söyleyen, Allah'ın anayasasına, Kur'an'ına göre yaşamayı orada kabul ettim diyen kişi namazı müteakip o sahtekarlığı yapamaz. Ama hem namaz kılıyor hem de kötülük yapıyorsa onun kıldığı namaz namaz değildir. Gerçekten o namaz kılmıyor. O beden eğitim hareketi yapıyor, jimnastik hareketi yapıyor. İnsanlara gösteriş için yatıp kalkıyordur orada. Gerçekten namaz namaz olarak kılınırsa innes salate tenha anil fahşai vel münker. Gerçekten insanlar her türlü kötülükten, her türlü münkeretten alıkor. Namaz kılan yanlışlık yapamaz, hata yapamaz, insanlara yamukluk yapamaz, hırsızlık yapamaz, sahtekarlık yapamaz, faize bulaşamaz, zinaya bulaşamaz. Dolayısıyla düzgün bir hayat yaşar ve geçer. Evet. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Kişi Müslüman olarak zina etmez, kişi Müslüman olarak hırsızlık etmez diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ı anarsa kişi zina yapabilir mi? Allah'ı hatırlarsa kişi, azabını hatırlarsa kişi zinaya düşer mi? Düşemez. Allah'ı hatırlarsa, Allah'ı kabul ederse, Allah'ın her şeyi görüp bilip durduğunu bilirse sahtekarlık yapar mı? Aldatabilir mi? Aldatamaz. İşte Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne der bu işi yaparsam ben dediği an kişi kurtulmuştur. Ben bu işi yapamam. Rabbime karşı gelemem. Ona verdiğim sözü geri alamam. Ben onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak üzere ona söz vermişim. Onun peygamberine biat etmişim. Dolayısıyla ben yanlışlık yapamam diyecektir. İşte ve zikrullahi ekber, en büyük ibadet, en büyük kulluk da Allah'ı her zamanda, her zeminde anmak ve hatırlamaktır. Allah sadece Ramazan'da hatırlanmaz. Cuma gecelerinde hatırlanmaz. Bayramlarda hatırlanmaz. 24 saati 24'ünde de Allah hatırlanır. Allah'ın hatırlanmayacağı, Allah'ın gündeme getirilmeyeceği hiçbir zaman ve zemin yoktur ve olamaz. En büyük ibadet de zaten budur. Kişi 24 saatinde Allah'ı hatırlar ise, kendisine gelen tekliflere nasıl cevap verecektir? Allah'a danışacak, soracak. Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine danışacak. Bu işi ben yapabilir miyim? Bu yasaklanmış mı yoksa serbest mi? Soracak, yasaksa oraya yanaşmayacak. İşte Allah'ı hatırlamak bu. Issız bir yerde bir kadınla birlikte olan kimse, Allah'ı hatırlarsa o kadınla hiçbir şey yapamaz. Evet, gece karanlıkta ahırda sütü sağıp da içerisine 2-3 kilo su karıştıran kimse, Allah'ın kendisini görüp bilip durduğunu hatırlar ise süde suyu karıştıramaz. Terazinin içerisine veya yanı başına çürük malzemeyi doldurup da iyilerini ön tarafa dizip de satış yaparken poşet içerisine o bozukları dolduramaz kişi. Niye? Allah'ı hatırlamak, Allah'ı gündemde tutmak en büyük ibadettir ve kulluktur. Ve zikrullahi ekber, en büyüğü budur. Vallahu ya'lemu ma tasna'u. Evet, Allah ne işlerseniz hepsini bilmektedir. Allah her işlediğimizden haberi vardır. Her işlediğimizden Allah'ın haberdar olduğunu bilerek yaşayacağız. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلَٰهُنَا وَاِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Bize de kitap verildi deyip, kitaba göre hareket etmeyen kimselerle aşırı gidip haksızlık yapmadıkları sürece en güzel şekilde tartışım. Bu Yahudidir, bu Hristiyandır, bu Fransızdır, bu İngilizdir, bu benim dinime mensup değildir diye hakaret etme. Terslik yapma, yumuşak davran, tebliğini ona iyi götür. Dinini ona sevdirmeye çalış. Onlar gavurdur canım, ben onlara itibar etmem deme. Onlara kötü nazarla bakma, onlarla iyi geçin. Evet, وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي يَحْسَمْ Tartışma yapacaksan güzel tartış. Dinine çekeceksen dinin doğrularını gerçekten ona güzelce tatlılıkla duyur. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Ama hepsi bir olmaz onların. Evet, hepsi bir olmaz. Onlar arasında zalimler de vardır. Haksızlık edenler de vardır. Yaratılış gayesi dışına çıkanlar da vardır onlar içerisinde. O zaman ne yapacağız? Evet, onlar içerisinde bize indirilene inandığımız gibi size indirilmiş olana da inanıyoruz. Çünkü bizim ilahımız ile sizin ilahınız tek ve aynıdır. Ve biz hepimiz ona teslim olmuşuz derse biri. Fransız da olsa, İngiliz de olsa, Yahudi de olsa, evet Hristiyan da olsa fark etmez, kardeşimizdir. İnanmıştır o da bize. O da bizim kitabımıza ve peygamberimize inanmış. O da bizim gibi Müslümandır. Bu Kürttür, bu Türktür, bu Araptır. Evet. Bu Çerkez'dir, bu Fransız'dır, bu İngiliz'dir, bu şudur, bu budur denmez. Müslüman olduğu an en büyük, en geniş daire içerisine girmiş demektir. Kürt'ü, Türk'ü aranmaz, Fransız'ı, Amerika'sı, İsrail'i, Arap'ı aranmaz, hepsi Müslümandır. O daire içerisine girdiği an o bizim din kardeşimizdir. O da bizden bir parçadır. Evet, bu şöyledir, bu böyledir denilmez. Evet, en büyük daire İslam dairesi içerisine girdiyse ırk ayrımı yapılamaz. Şeytan yapmıştı yeryüzünde ilk ayrımını. Ben ateşten, o ise çamurdan yaratılmıştı demişti. Yeryüzünde ırkçılık yapanlar hepsi şeytandan ayar alıyor. Şeytana göre, şeytanın ortaya koyduğu sisteme göre hayatlarını tanzim ediyorlar. Dolayısıyla boş oluyor bu işler. Irkçılık ilk olarak şeytan tarafından ortaya çıkarılmış. Cennetten Hazreti Adem'in kovulmasına sebep olan şeytan, ben ateşten, o ise çamurdan, topraktan yaratıldı. Ben ona secde edemem diye ırkçılığı ortaya atmış. O günden bugüne insanlar ırklarını yüceltmek ve yükseltmek için diğer insanları kötülemeye çalışıyor. Evet, biz en büyük daire olan İslam dairesi içerisine bir kimse girerse, ırkı ne olursa olsun fark etmez kardeşimizdir. Din kardeşimizdir, bizden farkı yoktur. İşte biz ehli kitap dediğimiz İnsanlarla da münakaşamızı, mücadelemizi uygun ve güzel bir şekilde yapacağız. Onlardan zalim olanlar varsa, onlardan haksızlık eden varsa, onlardan İslam'a dil uzatan varsa cevabını vereceğiz. O zaman sert davranabiliriz. Ama normal vaziyette İslam'a ve Müslümanlara çatmıyorsa, ona da güzel ve hoş muamele ederek, İslam'ı sevdirerek İslam'a sokmaya çalışacağız. Evet, 47. ayet. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا اُولَٰئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الْكَافِرُونَ Ey Muhammed! Bu kitabı sana öncekileri tasdik eder şekilde indirdik. Bu kitap kendisinden önceki gönderilen sayfaları ve kitapları tasdik eder. Yani tevhid inancı birdir. Tevrat'taki, Zebur'daki, İncil'deki inançla Kur'an'daki inanç aynıdır. Şirk inancı aynıdır. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, Kur'an'da da, diğer peygamberlere verilen sayfalarda da tevhid inancı ve şirk aynıdır. Hiç fark etmiyor. İşte bu son kitapta önceki kitapları tasdik eder şekilde indirmiştir. Daha evvel kendilerine kitap verdiklerimiz de ona inanırlar. Hristiyanlardan da, Yahudilerden de bu son kitaba ve son peygambere inananlar vardır ve olabilir. Şu Mekkelilerden de ona inananlar vardır. Ebu Cehil ve Ebu Leheb inanmadıysa Ebu Bekir inanmıştır, Ömer inanmıştır, Ali inanmıştır, evet, Bilal inanmıştır, Habbab inanmıştır. Son kitaba inanan insanlar da vardır Mekkeliler içerisinde. Ayetlerimizi gerçekleri inkar edenlerin dışında hiç kimse bile bile reddetmez. Kafirler inkar eder bizim ayetlerimizi. Kafirler reddeder bizim ayetlerimizi. Kafirler kabul etmez bizim ayetlerimizi. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ Ey Peygamber! Sen bu Kur'an sana gelmezden önce hiçbir kitap okumazdın. Peygamberimiz okuması yazması olmayan bir kimsedir. Peygamberimiz okuması yazması olmayan biridir. Kitap gelmezden önce okuma yazmayı bilmezdi. İkra bismi rabbikellezî halak ayet-i kerimesiyle birlikte okumayı öğrendi. Neyi okuyacağını öğrendi. Kime neyi aktaracağını öğrendi. Ama okuması yazması yok. Bir okula gitmedi, öğrenmedi bunu. Ümmi bir toplumdan geldi. Kendisi de ümmidir, anadan doğmadır. Ama Allah ona her şeyi öğretti. Allemel insan, malem yalem. İnsanlığa öğretti Rabbimiz. Dolayısıyla ona da öğretti. O önceden okuma yazma bilmezdi. Evet, elleriyle yazı yarar bizi de değildi. Çünkü yapılan bazı anlaşmalarda silinmesi gereken yeri gösterin de orayı sileyim diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Okuma ve yazması yoktu. Öyle olsaydı batıl şeylere kapılanlar mutlaka şüpheye düşerlerdi. Bunun okuması yazması var, bu yüzden bize peygamberlik iddiasında bulunuyor derlerdi. Yok, bunun okuma yazma bilmediğini zaten Ebu Cehil de biliyordu, Ebu Leheb de biliyordu. Okuması yazması olmayan bir insanın böyle güçlü kuvvetli şeyleri söylemesi, böyle şeyleri ortaya koymak suretiyle insanlara Allah'ın mesajını ulaştırması, onların kafasındaki böyle bir şüpheyi izale ediyor. Ama yine inanmayacak oldum adam fark etmiyor ki. Filanın kölesi var ya, yabancı biri, Arap olmayan biri. O geceleyin buna öğretiyor, bu da gündüz bize söylüyor. Peki o Arap olmayan kişi Arapçayı bilmiyor zaten. Nasıl öğretiyor bu peygambere? İnsanlar düşünmüyor. İftira atacak mı? Aklı ve mantıklı olsun demiyor. Hemen iftirayı atıyor peygambere. Yalancının tekisin diyor, delisin diyor veya geceleri ona yabancı olan biri, Arap olmayan biri öğretiyor. O da bunu bize aktarıyor diyorlar. İşte peygamberler Allah'tan aldıkları emirleri insanlara aktarırlar. Son peygamber de aynı şekilde yapmış ama yazar birisi değil, okur birisi değil, ümmidir, anadan doğmadır. Rabbimiz ilk indirdiği ayetlerle onu okur yazar hale getirmiştir. Ona bildirdiği vahiyle, ona bildirdiği ve gönderdiği kitapla her şeyi bilir hale gelmiştir o peygamber. Zalimler, yaratılış gayesi dışında yaşayanlar o peygamberi inkar ederler, onu reddederler. 50. ayet. وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَز۪يرٌ مُب۪يمٌ O müşrikler, o kafirler diyorlar ki, o Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler diyorlar ki, o dönemdeki inanmayanlar diyorlar ki, ona Rabbinden daha değişik mucizeler indirilmeli değil miydi? En büyük mucize Kur'an'dır, yetmiyor mu size? Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu duymanız, dinlemeniz yetmiyor mu? Arap toplumunda muallakat-ı seba diye 7 tane seçilmiş seçkin, manzum veya mensur yazılar var, yazıtlar var. Kabe'ye asılıyor bunlar. Yarışmalar yapılıyor panayırlarda, pazar yerlerinde. En iyi şiir yazanlar, en iyi nesir ortaya koyanlar, birincilik alanlar oraya asılıyor. Arapçanın şaikası, en üst zirvesine çıkmış insanlar, kendi dilleriyle indirilen böyle bir kitabın karşısında susuyorlar, bir şey diyemiyorlar. Ne kadar kısa ve özlü kelimelerle, cümlelerle ne büyük manalar ifade edilmiş diye şaşırıp kalıyorlar, apışıp kalıyorlar. Bu Kur'an'dan daha büyük mucize olabilir mi? Geceleyin gizli gizli Peygamberimizin Kur'an okuyuşunu dinlemeye geliyor müşrikler. Birbiriyle karşılaştıklarında da sen burada ne ararsın diye birbiriyle alay ediyorlar. Gelme, dinleme bunu, değilse sen de Müslüman olabilirsin. Ama gizli gizli o Arapçadaki letafeti, o Kur'an ayetlerindeki inceliği görüyorlar ve gizli gizli dinlemeye geliyorlar. Gündüz de inkar ediyorlar o peygamberi. Diyorlar ki başka mucize olsun. Kur'an'ın mucize oluşunu istemeyiz diyorlar. Ay ikiye bölünüyor. Buyurun mucize, en büyük mucize. İnanmıyorlar, bizim gözümüzü boyadı diyorlar. Sağdan soldan gelecek kervanların gelmesini bekliyorlar ve soruyorlar onlara. Falan gece ay ikiye bölündü. Sağa sola gitti. Gördünüz mü? Evet gördük. Aynı saatte ayın ikiye ayrıldığını ve sağa sola gittiğini gördük. Buna rağmen yine inanmıyorlar. Başka mucizeler indirmesi lazım ve gerekir diyorlar. De ki ey peygamber, mucizeler ancak Allah katındandır. Mucize indirme yetkisi yoktur peygamberim. Allah müsaade ederse, izin verirse mucize gösterebilir ve indirebilir. Değilse hiçbir şekilde hiçbir peygamberin mucize gösterme yetkisi ve tasarrufu yoktur. Evet. 51. ayet. Son ayet-i kerime. Evelem yekfihim enne enzelne aleykel kitabe yutle aleyhim inne fî zâlike le rahmeten ve zikra li kavmi yu'minûn. O kafirler diyorlar ki, o müşrikler diyorlar ki, o Mekkeliler diyorlar ki, ona Rabbinden daha değişik mucizeler indirilmeli değil mi? Evet, indirilsin. Ne yapacaksınız? Nice mucizeler indirildi. İnandınız mı? Son kitabın mucize oluşunu zaten biliyorsunuz. İnandınız mı? İnanmıyorlar. Mucizelerin Allah katından olduğunu da Peygamberimiz kendilerine duyuruyor ve kendisinin apaçık bir uyarıcı olduğunu ortaya koyuyor. Evet, hayret doğrusu. Kendilerine okunup duran bu kitabı sana indirmemiz onlara yetmez mi? En büyük mucize bu. Kur'an'ın benzerini ve dengini yapabilirseniz yapın diye meydan okuyan pek çok ayet var. Bu ayetler diyor ki, ey edebiyatta, fesahatta, belaatta, en güzel şeyi yaptığını söyleyenler, yapacağını söyleyenler, Kur'an'ın bir benzerini yapın da görelim bakalım. Yapabilirler mi? Asla yapamazlar. Yapamayacaklar. Mümkün değil bu. Dolayısıyla Kur'an yetmez mi size diyor. Şüphesiz onda iman eden bir toplum için hem rahmet hem de öğüt vardır. Ama iman eden için, iman etmeyen için rahmetlik özelliği yok. İman etmeyen kimse için bu kitabın, evet, öğüt özelliği de yok. Oku oku hiçbir şey anlama, hayatın değişmiyor. İman edersem, ben bu Allah'ın kitabına iman ettim, Allah'ın yolunda hareket edeceğim dersem, o zaman sana faydası var bu kitabın. Değilse kitap yüklü merkepten farkın yok. Değilse kitabı ne kadar okursan oku hayatın düzelmiyorsa, evet, teypten, CD'den farkın yok senin. CD Kur'an-ı Kerim okuyor. Teyp kasetleri Kur'an-ı Kerim okuyor. Evet, video kasetleri Kur'an-ı Kerim okuyor. Sen de okuyorsan, hayatında bir değişiklik yoksa sen de kasetten farkın yok. Cemaat hükmündesin. CD'den farkın yok. Cemaat hükmündesin. Okunan ayetler hayatını düzeltiyorsa, hayatına öğüt vermek suretiyle düzelmene sebep oluyorsa, inanıyorsan bunun böyle olduğu gerçek değilse hiçbir şey olması mümkün değildir. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Rabbimizin Ankebut suresindeki 45. ayet-i kerime ile, evet, 51. ayet-i kerimeyi okuduk. İnşallah 52. ayetten itibaren bir sonraki dersimizde devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye.